Η Ελλάδα θα γίνει Βόρειος Κορέα σήμερα. Δεν είναι παιδί μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να τηθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Έχουμε κάποιες ώρες ακόμη για να γίνουμε Βόρειος Κορέα, σύμφωνα με δήλωση Στουρνάρα στη Βουλή, προχθές το είπε. Είναι το στο κλασικό έτσι πλαίσιο, ότι αν δεν ψηφίσετε, δεχτείτε, αποδεχτείτε, υποταχτείτε στα μέτρα που εμείς φέρνουμε, που είναι τα καλύτερα μέτρα, τότε θα γίνεται ό,τι χειρότερο υπάρχει σε αυτόν τον πλανήτη. Το είχαμε ξανακούσει και από τους προηγούμενους, γιατί να μην τα ακούσουμε και από το Στουρνάρα, πόσο μάλλον που φέρνει και το μεγαλύτερο μέτρο, το χειρότερο πακέτο, όχι μέτρο, πακέτο μέτρων. Ή μέτρα πακέτου. Όπως θέλετε, βάλτε τον μπρος πίσω, δεν αλλάζει σε τίποτα την αθλειότητα. Την αθλειότητα τη γενική πολιτική και την αθλειότητα στην οποία θα μπει η χώρα μετά και από αυτή την ψήφιση, μετά και από αυτή τη σωτηρία. Η μία σωτηρία πίσω από την άλλη, τουλάχιστον αυτή εδώ, περνάει με πολλούς κραδασμούς, πάρα πολλούς κραδασμούς. Είναι οι επιθανάτοι κραδασμοί, ευτυχώς, ενός συστήματος που το μόνο που πρόσφερε όλα αυτά τα χρόνια ήταν σε κάποιους φίλους τους. Πάρα πολλά ευεργετήματα, όμως πάρα πολλά ευεργετήματα. Μόνο γι' αυτό υπήρχε, μόνο γι' αυτό υπήρξε. Κομπάρση ήταν αρκετή, αλλά όμως είχε μία και μοναδική στόχευση. Να ευνοεί συνεχώς τους γνωστούς, φίλους, μια χούφτα συμφέροντα αυτού του τόπου. Και τώρα σαπίζει, λογικό, και έχουν την αγωνία τα συμφέροντα, τι ακριβώς θα το αντικαταστήσει. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα πραγματικά, του συμπονούμε, του συμπαραστεκόμεθα. Συμπαριστάμεθα, που έλεγε και ο Σιμίτης ο Πρωθυπουργός, αλλά εδώ πεθαίνουν πάρα πολλά, αλλά αυτό που πεθαίνει κυρίως είναι το κόμμα που μεγάλωσε γενιές και γενιές. Το Πασόκ είναι ο αργός θάνατος. Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Το Πασόκ θέλει βουτιά στο κενό. Πολύ ευχάριστο αυτό. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi, on n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CBA papa. Δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε, εγώ δεν κοροϊδεύω το κόσμο. Ενώ λοιπόν το Πασόκ πεθαίνει, Παναγιώτης Λαφαζάνης το έχετε ακούσει σήμερα το πρωί στον Αντένα, στην τηλεόραση, είπε δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Το αιτιολόγησε ο άνθρωπος τι ακριβώς εννοεί και στην ίδια την εκπομπή, αλλά και μετά βγήκε εδώ και στο Χατζηνικολάου, είπε τα δικά του, τη δική του εκδοχή. Εμένα δεν με τάραξε αυτή η δήλωση προσωπικώς, να σας πω την αλήθεια, επειδή βλέπω μια ταραχή γενικότερη και ταράζονται, είδα και στο Twitter, μηνύματα βουλευτών, γνωστών δημοσιογράφων που ενοχλούνται πάρα πολύ που ένα κόμμα που είναι στα πρόθυρα, δεν ξέρω, της εξουσίας, με τις όποιες διαφωνίες μπορεί να έχει και κέρυες διαφωνίες κανείς με αυτό το κόμμα, ενοχλούνται όλοι αυτοί που δεν είναι έτοιμο. Λες και μέχρι τώρα είχαμε έτοιμες κυβερνήσεις. Όσες έχουν κυβερνήσει μέχρι τώρα ήταν πανέτοιμες, μελετούσαν τα θέματα σοβαρά και τεκμηριωμένα, όπως κάνει κάθε κυβέρνηση που αναλαμβάνει την ηγεσία ενός λαού 10 εκατομμυρίων. Και τώρα είναι το πρόβλημα. Ο Λαφαζάνης, αυτό που είπε κτλ. Έχει δείξει η ζωή και μάλιστα η πρόσφατη και η ιστορία, επίσης η πρόσφατη, ότι δεν έχει καμία σημασία η προετοιμασία που έχεις κάνει ως αντιπολίτευση, ως κόμμα, αρκεί να έχεις θέληση, αποφασιστικότητα, τόλμη να τα βάλεις με κάποιους, αρκεί να έχεις συγκεκριμένη λαϊκή κατεύθυνση. Αν το έχεις αυτό, όλα τα υπόλοιπα ξεπερνιόνται. Δείτε την αρχική κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου το 81, που δεν ήταν έτοιμοι άνθρωποι και είναι λογικό. Παρ' όλα αυτά, επειδή είχαν μια αντίληψη έτσι κάπως πιο φιλολαϊκή, ό,τι έκαναν στην αρχή ήταν υπέρ του κόσμου και ως αποτέλεσμα αυτών είχαν τη στήριξη και του κόσμου. Όποια κυβέρνηση δεν έχει τη στήριξη του λαού, είναι αποτυχημένη όσο καλά προετοιμασμένη και να είναι. Η καλύτερη κυβέρνηση να έρθει εδώ, αν δεν έχει τη στήριξη του κόσμου, όπως αυτή που ζούμε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να κρατηθεί πάνω από 3 μήνες. Να θυμίσω ότι η κυβέρνηση Σαμαρά, που τώρα ψυχοραγεί, βγήκε πριν τον Ιούνιο, 17 Ιουνίου, πόσοι μήνες είναι, 3-4, με την ισχυρότερη πλειοψηφία που έχει βγει η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, με 178 νομίζω. Και λέγαν όλοι τότε θα αντιμετωπιστούν τα θέματα, υπήρχε μια αισιοδοξία όλοι εσείς που ψηφίσατε για να μείνουμε στην Ευρώπη. Κοιτάξτε τώρα 4 μήνες μετά που βρισκόμαστε, τι αναταράξεις σε ελληνικό επίπεδο, σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τελειώνουν και τα λεφτά σύμφωνα με δήλωση Σαμαράς στις 16 Νοεμβρίου, οπότε δεν έχει καμία σημασία ούτε το ποσοστό, ούτε ο αριθμός των βουλευτών. Όλα τα άλλα έχουν σημασία, όποια κυβέρνηση το αντιληφθεί αυτό, είτε είναι του ΣΥΡΙΖΑ, είτε είναι τούτη, τούτη έχουν πεθάνει, τελείωσε. Πέθαναν και από σαπίλα, αυτό είναι το ωραίο από μια άποψη. Όποια λοιπόν κυβέρνηση δεν στηριχθεί στον κόσμο, δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει τίποτα απολύτως. Θα ανακυκλώνουν τις ματαιοδοξίες τους και δεν θα μπορούν μετά να κυκλοφορήσουν ελεύθεροι όπως συμβαίνει με τους προηγούμενους. Σαμαράς, Πρωθυπουργός, της κυβέρνησης που θα έβγαζε τον τόπο από την κρίση. Και εγώ με τη σειρά μου υπογράμμισα ότι σε σύντομο χρόνο η επιτυχία της Ελλάδας να ξεπεράσει την κρίση Χριστός. Θα καταγραφεί διεθνώς και ως επιτυχία της Ευρώπης. SDF, chômeur ouvrier, paysan, immigré sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Η Ελλάδα θα καταρρεύσει. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. Η Ελλάδα θα καταρρεύσει. Όλα μαζί και έχουμε σωθεί και η Ελλάδα θα καταρρεύσει. Διαλέγετε και παίρνετε γιατί όλα παίζουν. Όπως έχετε καταλάβει, ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με τις δηλώσεις, γιατί χτες είχαμε και την απεργία και δεν τα μάθαμε όλα όπως έπρεπε, συνομιλεί με το Θεό. Έτσι δήλωσε ο ίδιος. Ναι, ακούει και καμπάνες σε αυτή τη συνομιλία και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και όπως έγραψε ένας φίλος χθες στο Twitter, το θέμα δεν είναι να συνομιλείς με το Θεό. Μάλλον το θέμα δεν είναι να μιλάς εσύ στο Θεό. Το πρόβλημα αρχίζει όταν νομίζεις ότι ο Θεός σου μιλάει. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού, γιατί βρισκόμαστε όλοι σε πόλεμο επιβίωσης. Και όπως ξέρετε, στα χαρακώματα δεν υπάρχουν άθεοι. Όλοι προσεύχονται. Δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Εγώ δεν κοροϊδεύω τον κόσμο. Θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Σα το έχω πει, ρε παιδιά, κατ' φορές. Δεν θέλω να μου μιλάτε άμα κάνω το σταυρό μου. Πιστεύει και αυτός κάπου και επειδή δεν μπορεί να συνομιλήσει με τους άλλους, ο Κουβέλης κρύφτηκε. Ο Βενιζέλος κρύφτηκε χθες στη Βουλή, δεν ήταν κανείς. Αναγκάζεται να μιλάει με το Θεό. Πού το κακό, όλοι δεν το έχετε κάνει. Στα κρίσιμα, στα δύσκολα. Άλλωστε είχε μείνει και 8 χρόνια κοίταγε τους τοίχους. Όπως έχει δηλώσει. Οπότε του έχει μείνει μια συνομιλία από τότε. Παλιοί καλοί φίλοι, στα δύσκολα ανταμώνουν. Το ευχάριστο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός μιας χώρας συνομιλεί με το Θεό. Το μάθαμε από το Μέγκα. Το Μέγκα γνωρίζει ότι ο Πρωθυπουργός είπε σε κορυφαίο υπουργό: «Μίλησα ακόμη και με το Θεό, δεν μπορεί να γίνει τίποτε καλύτερο». Και για να το λέει το Μέγκα έτσι ακριβώς θα είναι, να πάρουμε τηλέφωνο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Έχετε συνδεθεί με το Μέγαρο Μαξίμου. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός της χώρας συνομιλεί με το Θεό. Παρακαλώ, περιμένετε. Είστε συνδεδεμένος με το Μέγαρο Μαξίμου. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός ακούει καμπάνες. Παρακαλώ, περιμένετε. Είστε συνδεδεμένος με το Μέγαρο Μαξίμου. Σας ευχαριστούμε για την υπομονή σας. Αυτή την ώρα ο Πρωθυπουργός της χώρας συνομιλεί και με το Άγιο Πνεύμα. Γι' αυτό επικοινωνήστε μαζί μας αύριο. Προφανώς τηλεδιάσκεψη πρέπει να είναι οι απασχολήσεις του Πρωθυπουργού της χώρας για να σώσει τον τόπο. Οπότε δικαιολογείται οποιαδήποτε προσπάθεια, ακόμη και με το διάολο. Συμμαχία, όπως έλεγαν παλιότερα κάποιοι πιο ειδικοί. Τι θα γίνει αν την Τρίτη Τετάρτη καταρρεύσει η κυβέρνηση, δεν ψηφιστούν τα μέτρα, είναι ένα θέμα αυτό. Συζητιέται στα πάνελ, προβληματίζει τους πάντες, εσωτερικό, εξωτερικό. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο Κουβέλης, ο Βενιζέλος, οι βουλευτές. Τα μαθαίνετε, φεύγουν ένας-ένας. Έφυγε και η Ξενογιαννακοπούλου. Αλλά ας πάμε στα υπόλοιπα πιο ευχάριστα. Λοιπόν, τι θα γίνει εκείνη τη μέρα, μας δίνει μια απάντηση ο Άδωνης Γεωργιάδης που εμφανίστηκε σε πάνελ. Πρωτότυπο βέβαια αυτό, κάθε μία ώρα εμφανίζεται σε ένα πάνελ. Χτες ηρέμησε το σύμπαν από την απεργία των δημοσιογράφων. Υπάρχουν και κάποιες φήμες ότι οι απεργίες γίνονται γι' αυτόν ακριβώς το λόγο και μόνο να μην βγαίνει ο Άδωνης στα πάνελ για να ηρεμήσει ο ελληνικός λαός. Έδωσε λοιπόν μια απάντηση όταν είχε βγει και ποιος θα φταίει για την καταστροφή της χώρας, γιατί η μη ψήφιση του πακέτου σημαίνει καταστροφή, άλλη μια καταστροφή, άλλη μια μη ψήφιση. Θα φταίει η αριστερά βεβαίως, γιατί ποιος άλλος μπορεί να φταίει σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν. Άμα λοιπόν δεν περάσουν τα μέτρα, η άμεση συνέπεια να καταλάβει ο κόμος και να πάρει και τις αποφάσεις του για την προσωπική του ζωή είναι ότι την επόμενη μέρα, εάν δεν έχει απάντηση ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εμείς λέμε αυτά τα λεφτά είναι, αλλά δεν έχουν, δεν περάσαν τα μέτρα. Εμείς δεν έχουμε καμία ευθύνη για τι θα γίνει στη χώρα την επόμενη, αν δεν περάσουν τα μέτρα. Ο Καμένος, ο Τσίπρας, το Κουκουέ, και όποιος άλλος δεν ψηφίσει, δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται και η Δημάρ, αυτοί έχουν όλη την ευθύνη για ότι θα γίνει αν δεν περάσουν τα μέτρα. Il nous parle d'égalité, et comme des cons les a cru. Démocratie, fais-moi marrer. Δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Εγώ δεν κοροϊδεύω τον κόσμο. Si c'était le cas, on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché. C'est qu'on met cher compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Εγώ είμαι πολύ καθαρός. Εγώ λέω στους Έλληνες που με βλέπουν, στους καταθέτες, συνταξιούχους, λέω, αυτό ισχυρίζομαι. Ακούσατε το βράδυ της ψηφοφορίας ότι δεν περάσαν τα μέτρα? Χάσατε όλες τις καταθέσεις το ίδιο δευτερόλεπτο. Τέρμα. Είχαμε χάσει ξανά τις καταθέσεις, θυμόσαστε, 5-6 φορές μέχρι τώρα και επί Γιώργου Παπακοσταντίνου και επί Ευάγγελου Βενιζέλου με τον Πάτο στο Βαρέλι και επί Γιώργου Παπανδρέου και Πουλουκά Παπαδήμου και επί Γιώργου Καρατζαφέρη. Τα λέγανε όλα αυτά. Γενικώς, ανά 3-4 μήνες κινδυνεύουμε πάρα πολύ. Φτάνουμε στο χείλος του γκρεμού και πρέπει να εμπιστευτούμε αυτούς που μας έφεραν στο χείλος του γκρεμού για να μην φτάσουμε σε ένα επόμενο χείλος του γκρεμού. Απόλυτος παραλογισμός, παρόλα αυτά τον επιλέγουμε, διασκεδάζουμε αυτόν και περιμένουμε λοιπόν την καταστροφή. Τόσες πολλές φορές που έχουμε καταστραφεί και έχουμε σωθεί. Υπάρχει μια γενική ανοσία. Οι περισσότεροι νιώθουν έτσι κι αλλιώς καταστραμμένοι. Οπότε, αν το καταλάβαινε αυτό ο Άδωνης και ο κάθε Άδωνης, τουλάχιστον θα ανανέωναν επιχειρηματολογία ότι δεν πιάνουν όλα αυτά που λένε. Γιατί οι μόνοι που δεν έχουν καταστραφεί ακόμη είναι ελάχιστοι, είναι λίγοι σε αυτόν τον τόπο και έχουν και μια καβάντζα δεύτερη ή τρίτη. Όλοι οι υπόλοιποι στο ίδιο ακριβώς καζάνι. Και έχουμε χάσει και το Πασόκ σε αυτά τα δύσκολα, το οποίο. Έφυγε σήμερα ένας βουλευτής, έφυγε και η Ξενογιαννακοπούλου. Χτες χτυπούσαν λέει, και τα έδρανα, τα χέρια στα έδρανα εκεί στη συνεδρίαση. Ο Βενιζέλος προσπαθεί να το κρατήσει. Τα κανάλια που υποστήριζαν τον Βενιζέλο έχουν πάθει και αυτά ένα σοκ. Είναι λογικό και πίσω από τα κανάλια οι γνωστοί επιχειρηματίες. Ξέρεις τι να αγωνιστείς, να προβάλλεις επί 10 χρόνια έναν πολιτικό για να είναι δικό σου και ξαφνικά να μην υπάρχει κόμμα. Τι θα κάνει αυτός ο πολιτικός? Τρίζει το σύστημα και είναι απόλυτα λογικό. Τώρα λοιπόν που το Πασόκ καταραίει, διαλύεται, δεν θα το αφήσει έτσι γιατί έχουν μάθει να αξιοποιούν τα πάντα μέσα στο κόμμα τους. Οπότε ακούστε τη διαφήμιση που μας έστειλαν από την Ιπποκράτους πριν λίγο. Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα. Διάλυση. Τιμές σοκ. Τρέξτε να προλάβετε σε τιμές ευκαιρίας πολύτιμα αντικείμενα από το Ιστορικό Κόμμα. Το Pick Deck του Γιώργου Παπανδρέου. Τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη στο πρωτότυπο. Τις μανσέτες του Κώστα Σιμίτη. Το ζελέ του Νάσου Αλευρά. Την έπαρση του Γιώργου Παπακοσταντίνου. Το μουστάκι του Δημήτρη Ρέπα. Την πρωτότυπη επιταγή της Siemens στον Θεόδωρο Τσουκάτο. Τις δύο ακτίνες που περίσσεψαν από το νέο σήμα. Τα πακέτα των Pampers από το βρώμικο της Μαβίλη, από το βρώμικο 89. Διάλυση, τιμέ σοκ. Τρέξτε να προλάβετε. Τα αποξηραμένα λουλούδια της Ανούλας στον Ανδρέα Παπανδρέου από το 1985. Το συμβόλαιο με το λαό. Ένα συλλεκτικό τεύχος της Μανίνας από το προσωπικό αρχείο της Μιλένας Αποστολάκη. Τους τρεις δίσκους της Ρίτα Σακελαρίου. Η μοβ γραβάτα του Γιώργου Παπανδρέου από την εμφάνιση στο Καστελόριζο. Την κολινό του Γιάννου Παπαντονίου. Το μαντίλι του Γιασέρα Ραφάτ και τους δύο καθετήρες του Ανδρέα Παπανδρέου από το Ωνάσιο. Διάλυση. Τιμές σοκ. Ξεπουλάμε αξίες και αντικείμενα. Τρέξτε να προλάβετε. Με κάθε αντίτυπο της 3ης του Σεπτέμβρη, δώρο 3 θα από την προεκλογική ομιλία του Ανδρέα Παπανδρέου στο Σύνταγμα το 1985 και ένα μέτρο από το χρυσό κορδόνι από τις κουρτίνες της Βίκης Σταμάτη. Πασόκ διάλυση. Πάρτε τα πολύτιμα αντικείμενα, πάρτε την ιστορία του σοσιαλισμού στα χέρια σας. Ποιος δεν θα ήθελε να πάρει όλα αυτά τα πολύτιμα αντικείμενα, γιατί αυτά τα αντικείμενα είναι ιστορία του κινήματος αυτής της χώρας, είναι ιστορία της χώρας, σκέτο. Οπότε μαζί με το δώρο το κορδόνι από το περίφημο 2.800 μέτρο, δεν θυμάμαι πόσο είχε ακριβώς, εκείνο το χρυσό που κάποιες πληροφορίες έλεγαν ότι θα έμπαινε στον καναπέ εκεί γύρω γύρω στα μαξιλάρια ή κάποιες άλλες θα έδαινε τις κουρτίνες, όπως και να έχει, μπορεί να ήταν και το ίδιο και να τέριαζε, όπως και να έχει είναι πραγματικά πολύ δελεαστικά όλα αυτά και μάλλον θα γίνει χαμός, αλλά θα το οργανώσουν εκεί στο Πασόκ γιατί ξέρουν από οργάνωση. Ο Τσίπρας είναι πολύ μεγάλος διαπραγματευτής. Κατά κάποιο τρόπο η Ευρώπη μόλις τον δει θα τα κάνει πάνω της, θα τρελαθεί από το φόβο της. Ενώ τώρα που βλέπει το Σαμαρά, τον Βενιζέλο και τον Κουβέλη δεν τους υπολογίζει. Οπότε μόλις φτάσει ο Τσίπρας ο Σερίφης με τα εξάσφαιρα, όλη η Ευρώπη θα προσκυνήσει. Au fond, il n'y a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. Et là, ça va caταρεύσει. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus. Nos dirigeants sont des menteurs. Όταν μόλις φτάσει ο Τσίπρας ο Σερίφης με τα εξάσφαιρα, όλη η Ευρώπη θα προσκυνήσει. Και ο Άδωνης στηρίζει Τσίπρα. Όπως ακούσατε, ξεχνάμε τα προηγούμενα ότι για όλα θα φταίει η αριστερά. Τελικά αναγκάστηκε και αυτός να παρασυρθεί από το ρεύμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μ' αρέσει που στέλνουν εδώ διάφοροι φίλοι μηνύματα εντός και εκτός και στις οθόνες και στο κινητό για το Λαφαζάνι, ότι χαιρόμαστε. Καμία χαρά. Δεν νομίζω να εκδηλώθηκε καμία χαρά. Ίσα-ίσα εγώ δεν έδωσα και σημασία σε αυτή τη δήλωση. Μου φάνηκε και πολύ, αν την ακούσετε και το πλήρες κείμενο. Ελπίζω να προλάβουμε σε λίγο. Αυτό που λέει είναι απόλυτα ειλικρινές και έχει ακόμη, υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι στην πολιτική ζωή που δεν μπορείς να τους κατηγορήσεις για τις αρρώστιες που κατηγορείς σχεδόν το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Το λιγότερο είναι αυτό, αν είναι προετοιμασμένοι, το ξαναλέω, σημασία έχει η κατεύθυνση της πολιτικής. Εκεί υπάρχουν τεράστιες ενστάσεις απέναντι στην πολιτική που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, η ευθύτητά τους, η αντίληψή τους για τη λαϊκή συμμετοχή, για το πώς θα χτυπήσουν τους πραγματικούς ενόχους και δεν θα τελειώσουμε ποτέ αν τα βάλουμε κάτω. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια πάντως, καλό μήνα αν δεν σας είπαμε. 211-208-200 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας. Mail στέλνουμε στη διεύθυνση στούντιο papakirialfm.gr και από κινητό γράφουμε real, αφήνουμε κενό το μήνυμά μας και αποστολή στο 54-100. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και σε λίγο μετά τις διαφημίσεις είμαστε εδώ. Στην επομένη των εκλογών που πήραμε την πρώτη διαρευνητική εντολή, δώσαμε δύο εναλλακτικές λύσεις. Άμεση χρεοκοπία και έξοδο από το ευρώ. Η Ελλάδα θα γίνει Βόρειος Κορέα σήμερα. Μπράβο! Εμείς λέμε χωρίς τα λεφτά, συντάξεις, τέλος και μισθή. Εσείς λέτε υπάρχουν λεφτά. Πολύ ωραία. Αν δεν περάσουμε τα μέτρα, το σκουλέτε για τη σύνταξη. Το Πασόκ είναι ο αργός θάνατος. Έλα, ζωή σε λόγο μας. Το σύνθημα «Βοήθα Παναγιά» έπρεπε να είναι. Σε αυτή την περίπτωση βοήθεια Παναγιά. Ναι, Διευκό. Δεν σε σώσει τίποτα, είσαι αμαρτωλός πλέον. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, την Παναγίτσα μου. Σε αυτή την περίπτωση βοήθεια Παναγιά. Ναι, ναι, την Παναγίτσα μου. Το σύνθημα «Βοήθα Παναγιά» έπρεπε να είναι. Ναι, Διευκό. Δεν σε σώσει τίποτα, είσαι αμαρτωλός πλέον. Ναι. Σε αυτή την περίπτωση βοήθεια Παναγιά. Ναι, ναι, την Παναγίτσα μου. Εννοείται, είναι καλύτερη η Βλαχοπούλου, ο Παπαγιανόπουλος, αλλά αμέσως μετά στέκεται επαξίως δίπλα τους ο Αντώνης Σαμαράς. Γιατί αν έχεις ταλέντο, δεν μπορείς να το κρύψεις, ακόμη και στα πολύ δύσκολα. Αυτή τη στιγμή έχουμε έξω από την ΕΡΤ μία συγκέντρωση κόσμου, δημοσιογράφων για το κόψιμο της εκπομπής Σαρβανίτη Κατσίμη. Και την ίδια ώρα έχουμε εξέλιξη σε εξέλιξη. Τη δίκη κατά του Κώστα Βαξεβάνη έχει έρθει μάρτυρας υπεράσπισης και ο πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων. Ωραία είναι αυτά, γιατί αυτά είναι η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα, οι ξένες εφημερίδες έχουν βάλει χειρόφρενο και κάνουν εκτενείς αναφορές για οτιδήποτε συμβαίνει σε σχέση με τον Κώστα Βαξεβάνη, το περιοδικό και τη δίωξη του εκδότη, όπως λένε οι ίδιοι, και πάει ο νους τους εκεί, πάει και ο δικός μας ο νους, ότι τέτοια δεν γίνονται σε δημοκρατίες. Πριν λίγο κατέθεσε και ο πρόεδρος, όπως βλέπω στον Ενικό, ο πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ, ο Δημήτρης Τρίμης, και είπε ότι η δικαιοσύνη θα έπρεπε να χειροκροτεί τον Κώστα Βαξεβάνη. Ο κύριος Τρίμης κατέθεσε νωρίτερα ως μάρτυρας, σας διαβάζω τι ακριβώς λέει. Και εγώ στη θέση του τα ίδια θα έκανα, υποστήριξε ο πρόεδρος της ΕΣΥΕΑ και συνέχισε λέγοντας καθήκον του δημοσιογράφου να υπηρετήσει το δημόσιο συμφέρον και αυτό το κάνει δείχνοντας στον κόσμο την αλήθεια και ενεργοποιώντας την δικαιοσύνη. Αυτά από τον πρόεδρο της Ένωσης Συντακτών, τον πρόεδρό μας δηλαδή, Δημήτρη Τρίμη, και συνεχίζεται η διαδικασία. Αν υπάρχει νεότερο, επειδή θα ιδιωτικοποιηθεί και το νερό και γίνεται ένα σχετικό παιχνίδι, αν υπάρχει λοιπόν νεότερο, θα σας το μεταδώσουμε και από αυτό το μέτωπο. Γίνονται τόσες διαδηλώσεις. Έκανα χθες και οι δημοσιογράφοι. Τρίτη, Τετάρτη που έχει 48 ώρες η ΓΕΣΕΕ και η ΑΔΕΔΗ. Και το πρωί και το απόγευμα υπάρχει ένα full πρόγραμμα και το πάμε όλοι μαζί στις διάφορες πλατείες, στους δρόμους. Θα έχουμε πολλές διαδηλώσεις. Αυτή η διαδήλωση που δεν έχει γίνει, αλλά είναι πολύ ωραία πρόταση και έχει σημασία και ποιος την κάνει, είναι η διαδήλωση, η πρόταση για διαδήλωση που ακολουθεί. Εγώ θέλω, και θα το πω στο κόμμα μου, γιατί πραγματικά ανησυχώ, να οργανώσουμε ένα συλλαλητήριο αυτή τη φορά. Εγώ δεν πάω συλλαλητήρια, δεν μου αρέσουν, δεν είναι τη αισθητική μου και δεν μου αρέσουν. Παρατάσσουμε όμως θέλω να κάνω ένα συλλαλητήριο αυτοί που θέλουν να περάσουν τα μέτρα. Πρέπει με κάποιο τρόπο να μιλήσουν και αυτοί που ανησυχούν για το μέλλον των παιδιών τους. Μάλιστα. Στα αλήθεια. Πρέπει και εμείς να μιλήσουμε και στους δρόμους πια. Γιατί αφήσαμε τους δρόμους μόνο σε αυτούς που ονειρεύουν το χάος και την καταστροφή και να αισθάνομαι μεγάλο τμήμα της κοινωνίας που αύριο θα έχει καταστραφεί, δεν θα έχει καταφέρει καν να μιλήσει. Όλα σοϊά, όλα σοϊά, όλα σοϊά, όλα σοϊά, όλα σοϊά, όλα σοϊά. Παρατάσσουμε όμως θέλω να κάνω συλλαλητήριο αυτοί που θέλουν να περάσουν τα μέτρα. Πιάστε μια ανησίδα και διαδηλώστε. Πόσοι να είστε, 17, 18, αυτοί που θέλετε να περάσουν τα μέτρα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης βεβαίως το προτείνει αυτό και ακούσαμε και αυτό, να γίνει μια διαδήλωση υπέρ των μέτρων. Και δεν έχει μιλήσει, λέει, κανένας από αυτούς που θέλουν τα μέτρα. Μα κάθε βράδυ, από το πρωί, μάλλον μέχρι το βράδυ, το 90% του δημόσιου λόγου από έμιστους συναδέλφους είναι αυτός, υπέρ των μέτρων. Χρόνια τώρα, πολύ πριν έρθουν τα μέτρα, όταν ήρθαν, ακόμη και τώρα που βλέπουν το πλήρες αδιέξοδο, και η όποια αντίδρασή τους είναι εικονική, προσχηματική, για να περάσουν ακριβώς τα μέτρα. Οπότε, αν θέλετε διαδήλωση, μαζευτείτε, κάντε, θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Μην κλείσετε κανένα δρόμο όμως, γιατί όλοι οι υπόλοιποι θέλουμε να πάμε στις μη δουλειές μας. Και εν πάση περιπτώσει να γίνει η κυκλοφορία στην πόλη όπως πρέπει. Λαός, μέρος Α. Έλα ρε Κόλλη μου, καλησπέρα. Έλα, τι κάνεις? Καλά εσύ ρε φίλε. Εντάξει, να εδώ μωρέ. Τι παλεύεις? Τα μαζεύω. Πέρσι... Τα μαζεύω να είμαι έτοιμος. Άκουσε με λίγο, πέρσι... Δεν ξέρω, έχω μάθει ότι ο Λιάτσος επεκτείνεται. Μπορεί να ρωθεί να κόψει καμιά κουμπί σε άλλο κανάλι, ξέρω εγώ. Άκου πήγω. Τέτοια εξουσία που νομίζουν ότι έχουν αυτοί, κάποια στιγμή το χάνεις, ξέρεις, ε. Έχω μια απορία. Ναι. Άκουσα από τις ειδήσεις που λένε και από αυτό το σταθμό κατά τις 10 ότι ο Πρωθυπουργός έδωσε εντολή. Όποιος δεν ψηφίσει θα τον διαγράψει. Τώρα αυτό είναι ακόμα τιμωρία. Είναι ποινή. Δεν είναι εξαλαφρωτικό. Δηλαδή δεν είσαι βουλευτής. Δεν λες πάλι καλά να κάνω κάτι να με διαγράψει. Μη φανεί ότι έφυγα από μόνος μου. Ας γίνει κάτι να φύγω ηρωικά. Αλλιώς δεν πρόκειται να φύγει ηρωικά. Αλλιώς θα φύγει με 4. Ας το κάνει έτσι να φύγει ηρωικά. Καλησπέρα. Yeah. Αυτά που λέει ο Χρυσοχοΐδης, πάνω και λιγμένα τρώει και λιγμένα πίνει. Τώρα, ο Χρυσοχοΐδης είναι αυτός που τα δοκίμασε πρώτος. Στον Χρυσοχοΐδη τα δοκιμάσαν και λέει εντάξει, μια χαρά βγήκα, τρώγονται. Δώστε τα και στον κόσμο. Αυτός νομίζει ότι αυτό που βλέπει εκεί ο Ιστιμούρ του είναι το μια χαρά. Και να τα φάμε κι εμείς. Αυτό, αλλά δεν μασάμε εμείς, δεν παίρνουμε λιγμένα εμείς. Καλά, μην βιάζεις να το πεις. Ο πνευματικός μου στο Facebook, ο Μητροπολίτης Άνηθος, μου είπε ότι ο Μητροπολίτης Παντελεήμων έχει δίκιο για την θεολογία. Τέρμα οι πίπες? Ναι. Τέρμα οι πίπες, δεν έχει πίπα? Ούτε μέσα στην εκκλησία πουθενά? Πουθενά, και ξέρεις γιατί? Γιατί είναι επικίνδυνο. Γιατί σε περίπτωση ατυχήματος κολλάει η γενιάδα και αν πέσει πάνω σου καταστρέφονται τα αμφία. Έλα, ντροπή. Άμφια. Τα άμφια, ναι. Να μιλάμε σωστά τουλάχιστον. Δύο πραγματάκια. Το πρώτο αφορά αυτό το μπιπ το Γεωργιάδη, ο οποίος μάλλον θα πρέπει να του υπενθυμίσω ότι πριν από 1,5-2 χρόνια έλεγε ότι Πασό και Νουδού ΑΕ, ότι εκείνος ποτέ ούτε και νεκρός δεν θα πάει στην Δημοκρατία. Εντάξει, το τράβηξε λίγο. Τώρα που είναι νεκρός πήγε. Έχουν πεθάνει όλοι αυτοί έτσι κι αλλιώς. Θέλω να πει στο Θήμιο ότι για το ρεπορτάζ που έκανε το πολύ ωραίο της Παρασκευής, κάνει ένα λάθος ο Θήμιος και όλοι μας. Η Γερμανία, ένα μεγάλο μέρος των αρπαχθέντων και των καταστροφών, σε χρήματα μιλάω, τα έχει δώσει μέσω μιζών στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Και επίσης πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι αν δεν σταματήσουμε να πληρώνουμε χαράτσια, εφορίες, ακόμα να μην κάνουμε και φορολογική δήλωση, δεν θα σταματήσουν οι δοσύλλογοι Πασόκ, Νουδού και Δημάρ να μας αφεμάζουν. Αποστολή, ναι. Θυμάσαι το Λιάτσο όταν έπαιρνε τηλέφωνο τότε που τον είχαν συλλάβει? Κάτι θυμάμαι τώρα που το λες, που είχε βγει στην Ελληνοφρένη, είχε βγει. Άλλαγε το Θήμιο και τη Λιάνα την Κανέλη να τον εσώσουνε, γιατί φημώνανε τότε την ελευθερία του λόγου. Είναι αυτό ρε παιδί μου, που είμαστε και σαν λαός εκδικητικός. Πάρε παιδί μου. Είναι και αυτό, τι να κάνουμε, δεν ξεχνάμε ρε γαμώτο, δεν ξεχνάμε. Σε αυτά που μας συμφέρει βέβαια, εκεί αυτά που πρέπει να θυμόμαστε, τα θυμόμαστε. Πέρσι έβλεπα τηλεόραση, ρε φίλε, και έβλεπα αυτού από τη Φλόρινα, του καημένου που παγώνανε, και έλεγα πω από του καημένου παγώνουν, δεν μπορούν να πάρουν πετρέλαιο. Τον Ιούνιο, αυτοί οι μαλάκε διστάθηκαν το κοκαλάκι του και πήγαν, του έδωσαν ο νομό Καστοριά και ο νομό Φλωρίνη, από του Εύρου, πάνω από 55% στο κόμμα τη Νέα Δημοκρατία, σαν ένα νομό. Καλά κάνουν. Τι έγινε, του ψηφίσα και τώρα αύριο θέλουν να κατέβουν. Μισό λεπτάκι, δεν κρυώνανε επί Νέα Δημοκρατία, σε Πασό κρυώνανε. Ναι! Γιατί να μην δώσει τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία θα φέρει τη συστασιά. 55% του δώσαν οι παλιωμαλάκε. Οι μαλάκε αυτά, αυτοί οι δύο-τρει νομοί, και βγήκαν αυτά τα αρχίδια τώρα στην εξουσία. Και τώρα πάνε πάλι και έχονται. Οι παλιοδεκτοί, οι παλιοπαστιταριά. Τέλο πάντων, είσαι καλά, ρε γάτρε. Δεν μας φτάνουν όλα που τραβάμε. Έχουμε και το γάβρο να σε σφάζει συνέχεια. Λες και δεν θα πάρει το πρωτάθλημα. Ή μήπως το κάνει για να βγούμε στους δρόμους σου. Α, βέβαια, και αυτά είναι στημένα, ε. Βέβαια, μην πάρει μια ομάδα του Πειραιά πρωτάθλημα. Όλα στην Αθήνα να γίνουν. Η ομάδα του Πειραιά. Αθηνοκεντρικό το έχετε κάνει αυτό το κράτος πια. Δίκιο έχει ο Ψωμιάδης. Ο Λιάτσος δεν ήταν αυτός που είχε πάει στον Καλαμούκι και έκλαιγε που τον είχαν συλλάβει στο τμήμα για τη μήνυση που του είχε κάνει η γυναίκα του Καμένου. Αυτός. Αυτός. Αυτό εξαργυρώθηκε λοιπόν. Μπράβο. Αυτό εξαργυρώθηκε. Μπράβο. Η Ελλάδα θα γίνει Βόρειος Κορέα σήμερα. Δεν είπες, μου, γι' αυτό σου τηλεφωνώ, για να ντυθείς αναλόγως. Άντε λοιπόν, βάλει και στα πολύ καλά σου και έλα. Από 1η Νοεμβρίου, από σήμερα όπως ακούσατε, ο κύριος Γιάννης Τουρνάρας, Υπουργός Οικονομικών, ο οποίος παρέδωσε και πριν λίγο τον προϋπολογισμό στη Βουλή. Οπότε τακτοποιείται και αυτό το θέμα, πάει για ψήφιση. Ένα-ένα τα θέματα τακτοποιούνται για να ηρεμήσουμε επιτέλους αυτόν τον τόπο, να ζήσουμε όπως μας αξίζει να ζήσουμε. Χωρίς τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, στο Πασόκ έφυγε. Τσάμπα ο πόνος που είχε ρίξει. Θέλω να σας πω κάτι. Δεν υπάρχει κυβέρνηση άλλη φορά τα τελευταία χρόνια. Επιτρέψε μου να το πω αυτό γιατί το αισθάνομαι. Γιατί εγώ έχω χάσει τον ύπνο μου σε αυτό το Υπουργείο. Το πονάω. Πονάω τους ανθρώπους. Μπράβο! Αλλά πονάω πραγματικά τον αγώνα των γιατρών, των νοσηλευτών, των εργαζομένων. Πονάω για αυτό που ζούμε. Πονάω για να υπάρχουν τα δεδουλευμένα για τις εφημερίες. Αλλά από την άλλη, πρέπει να καταλάβετε ότι και η χώρα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τι να κάνουμε, ο πόνος αυτός υποχωρεί όταν η χώρα είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι πόνος για τα καλά, δεν είναι για τα ζόρικα. Λοιπόν, η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, επιλογή Γιώργου Παπανδρέου, αν θυμόσαστε, δεν την ήξερε κανείς. Την τοποθέτησε εκεί στην Ευρωβουλή, αν δεν κάνω λάθος, στην αρχή, αμέσως μετά γραμματέα του κόμματος. Τώρα ήταν υπουργός υγείας, αυτά που έλεγε στην αρχή της κυβερνήσεως πριν δύο χρόνια, που ελπίζαμε όλοι τα καλύτερα. Ελπίζαμε όλοι τα καλύτερα. Τώρα λοιπόν είναι εκτός Πασόκ, γιατί το καταγγέλει, όχι τρίτο μνημόνιο κτλ. Κτλ. Αλλάζουν τα πράγματα. Ναι, πάνε για διάλυση ή όχι. Να μην κάνετε κι εσείς το λάθος να θεωρήσετε ότι ένα Πασόκ που επί τρία χρόνια για να σωθεί αυτή η χώρα είναι καθημαγμένο αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλές πλευρές προσπαθούν να κόψουν κομμάτι από το Πασόκ και να το διαλύσουν. Δεν πρόκειται να διαλυθεί το Πασόκ. Μπράβο! Απόστολος Κακλαμάνης θα έχει πει αυτά πριν 5-6 μέρες. Είναι καθημαγμένο το Πασόκ, όχι επειδή έσωσε τη χώρα, αλλά επειδή αποπειράθηκε με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο να σώσει τη χώρα. Και κάθε ένας που επιχειρεί με αυτόν τον συγκεκριμένο τρόπο να σώσει τη χώρα, όχι μόνο δεν θα βρίσκει την ψήφο του, αυτό είναι το λιγότερο, δεν θα μπορεί να κυκλοφορήσει και στο δρόμο. Και αυτό είναι μια μικρή, ελάχιστη πρώτη τιμωρία, διότι λαός που σέβεται τον εαυτό του δεν μπορεί να ανέχεται αυτό που του έχει κάνει κακό δίπλα του. Με λέξεις, με συμπεριφορές, με το διώξιμο προχθές, όπως δεν άφησαν τον Γιώργο Παπανδρέου να φάει στο Βερολίνο, στο sushi bar που είχε πάει, σε ένα ιστορικό sushi bar κτλ. Παναγιώτης Λαφαζάνης, θα ακούσετε το πλήρες κείμενο τώρα της δήλωσής του, γιατί είναι στους ειλικρινείς του ΣΥΡΙΖΑ. Αν είσαστε έτοιμοι, αν είσαστε έτοιμοι, εδώ είναι έτοιμοι να πούνε με ένα στόμα και οι δύο δεν είσαστε έτοιμοι. Ακούστε, και οι τρεις μα δεν είσαστε έτοιμοι. Είσαστε έτοιμοι να πάρετε τις εκλογές. Εγώ δεν κοροϊδεύω τον κόσμο. Μπράβο. Εγώ δεν κοροϊδεύω τον κόσμο. Είναι διαφωνίες πορείας, όχι ετοιμότητας. Εγώ δεν κοροϊδεύω. Λέτε κατ' επανάληψη ότι δεν έχουν προτάσεις. Εντάξει, θέλετε να μιλήσετε και τώρα. Δεν είναι έτοιμοι. Εγώ πιστεύω δεν είναι έτοιμο ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θέλει να κυβερνήσει. Με συγχωρείτε, είναι δυνατόν να θέλει να κυβερνήσετε. Πάει να πει ο άλλο μια κουβέντα και πες τι κλείσεις επάνω. Εντάξει. Δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε. Εγώ δεν κοροϊδεύω τον κόσμο. Εγώ δεν κοροϊδεύω τον κόσμο. Προστιμήσου. Έχουμε κάνει όμως μια στιγμή. Έχουμε κάνει όμως ένα δρόμο μεγάλο, μια πορεία. Έχουμε κάνει τα βήματα, την προετοιμασία, το σχεδιασμό κτλ. Και έχουμε φτάσει σε ένα καλό σημείο. Το να βγαίνει ένα κόμμα κάθε φορά και να λέει είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε, να λύσουμε όλα τα θέματα, να απαντήσουμε σε όλα τα προβλήματα, να κινηθούμε από εδώ, να κινηθούμε από εκεί. Τα έχω ακούσει πολλές φορές. Και μετά, την άλλη μέρα, όταν βγαίνουμε στην κυβέρνηση, χάος. Χάος απροσμέτρητο. Για άλλη μια φορά να πούμε ότι μας έχει κατεύθυνση η αντίληψη και όχι η επεξεργασία λεπτομεριακή ενός προγράμματος, το οποίο όσο και να το εξεπεξεργαστεί, αλλιώς τα λες πριν, αλλιώς τα βρίσκεις. Υπάρχουν κρυφά κοιτάπια, υπάρχουν πάρα πολλές διαδικασίες, υπόγειες, υπέργειες, επίγειες. Εν πάση περιπτώσει είναι λίγο πιο σύνθετα όλα αυτά. Μ' αρέσει που όταν λέει δεν είμαστε έτοιμοι να κυβερνήσουμε, είναι από δίπλα ο Θόδωρος Μαργαρίτης της Δημάρ και λέει μπράβο προς τη μήνυση του Παναγιώτη που είσαι ειλικρινής. Ενώ η Δημάρ ειδικά ήταν απόλυτα έτοιμη να κυβερνήσει, ήξερε τι έκανε όταν έμπαινε στην κυβέρνηση και το αποδεικνύει τις τελευταίες μέρες που προσπαθεί να βρει τρόπο να φύγει από την κυβέρνηση, κάνοντάς τα ακόμη χειρότερα τα πράγματα, γιατί υποτίθεται είχε μπει για να μην γίνουν τόσο χειρότερα τα πράγματα. Λαός θα παρακολουθεί όλα αυτά με μια τρελή χαρά, μέρος βου. Τολί. Έλα. Να σε βρίσω πειρά. Χώσε. Μας έχετε ρε τρελάνει με το Μέγκα. Τι λες μωρέ μαλάκα αυτό μου πει σε μένα. Α, δεν έβρισε ακόμα. Κάτσε ρε μαλάκα να σε βρίσω πρώτα και βρίζεις και εσύ μετά να πούμε. Sorry, βιάστηκα. Καραγκιόζη. Εμένα, ε. Αυτός θα σε ξεμαλιάσω, μωρή. Αυτός ο αλυταράς ο Κλαραμούκης στο Παλιοκουμούνι μας έχει τρελάνει με το Μέγκα να πούμε. Ποια κατάρα ρε το κυνηγάει και βλέπει συνέχεια Μέγκα. Εδώ το κλείνουμε, μπας και πέσει τηλεθέαση πιο κάτω από το IQ του Καψί και έχουμε τον Κλαραμούκη να μας λέει τι είπε το Μέγκα συνέχεια ρε μαλάκα. Και να μην το δούμε, καθόμαστε και ακούμε το Μέγκα την Ελληνοφρένεια ρε. Εσύ νομίζει ότι έτσι θα πέσει τηλεθέαση στο Μέγκα. Και τι θες να κάνω ρε φίλε. Ή ότι ανεβαίνει τηλεθέαση στο Μέγκα επειδή εσύ ακούς ή δεν ακούς. Μάλιστα. Ο Μπουμπούκος είπε ότι η Ελλάδα είναι ένα μπουρδέλο. Αυτός μπορεί να μπει μέσα για τσατσά. Για τσατσά το Μπουμπούκο, μωρέ. Το Μπουμπούκο το πολύ να τον βάλεις να αλλάξει εντόνι στο μπουρδέλο. Ούτε για τσατσά ούτε για πουτάνα. Είναι δυνατό να βάλεις αυτά τα μούτρα και με τέτοια τσιρίδα. Ποιος πελάτης να κρατηθεί εκεί πέρα να μην τον πλακώσει το ξύλο. Θα πας να κάνεις τη δουλειά σου και θα φύγεις με νεύρα. Να χαλαρώσεις, πας για εκτόνωση. Ναι. Γεια σας, από την Καλαμάτα παίρνω τηλέφωνο. Γιατί? Από Καλαμάτα. Πήγατε μέχρι εκεί να πάρετε τηλέφωνο, κύριε. Ορίστε. Έχετε δωρεάν, τι γίνεται, τι θέλατε. Εσείς καλά κάνετε τη δουλειά σας. Εδώ αυτός που κάνει μια μεταδόση της εκπομπής σας, σας φημώνει ρε παιδιά, παιδεύεσαι τζάμπα. Θα είναι κανένας φίλος δουλειά σου, ξέρω εγώ τι να σας πω. Είναι κρίμα. Συγγνώμη, γκρινιάζω συνέχεια, έχω μπλέξει με κάποιον ηλίθιο εδώ πέρα. Τι να κάνουμε. Καλά κάνετε και το λέτε, τι να σας πω κι εγώ, πού είμαστε, ποιος σταθμός, Ράδιο Νίκη. Το Ράδιο Νίκη είναι, είναι κρίμα δηλαδή. Κοίταξε να δεις τώρα εκεί στην Καλαμάτα είναι και τα σαμαρομέρη εκεί πέρα. Τα σαμαροχωριά, οπότε δεν μου φαίνεται και παράλογο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έμαθες, στην Κέρκυρα ένας τοπικός δημοσιογράφος σήκωσε στο ίντερνετ κάποιες φωτογραφίες που δείχνανε στην 28η Οκτωβρίου χρυσαυγίτες μαζί με αστυνομικούς, παρέα. Όχι, μαθητής ήταν, όχι δημοσιογράφος. Μαθητής, τέλος. Τον αρπάξανε. Τι να το κάνει, τι θες να μου πεις. Το πιάσανε. Θέλει να διαμαρτυρηθείς. Έτσι, μπράβο. Τι χούντα. Δεν κατάλαβα, τι πρέπει να γίνει, ας πούμε. Δεν μου λες τι. Το κάθε τσουτσέκι που του έρχεται που πήρε μια φωτογραφική. Καλά εξηγήθηκε δηλαδή. Πάει και βγάζει τις μούρες αθώων ανθρώπων. Ζώων, τέλο πάντων κάτι αθώα είχε. Του κασιδιάριδε αυτού. Και για πες με λίγο. Εγώ νομίζω πως έχουμε ένα. Τότε η Χούντα ήταν ένα παιδικό σταθμό του, του Γιωργάκη Παπαδόπουλου. Εδώ τώρα είναι τα πράγματα εξελιγμένα, έτσι. Μα άκου να δεις παλικάρι μου, έχετε μείνει πολλά χρόνια πίσω. Παλικάρι μου, το σύστημα δεν πέφτει πια στους δρόμους. Το σύστημα πέφτει με το να σταματήσουμε να πληρώνουμε όλοι για 20 μέρες. Και αυτά που λέτε εσείς να ξυπνήσουν οι γιαγιάδες που σε παίρνουν τηλέφωνο, τι να τις πεις κακομοίρας, πρέπει να τις πεις να σταματήσει να καταναλώνει, άκουσε με, για 20 μέρες και τότε να δεις το σύστημα πώς παγώνει και να δεις για τότε πώς γίνονται και διαπραγματεύσεις και να δεις μετά πώς γίνονται και αλλάζουν πάντα τούμπα. Δεν θέλει μολότο, δεν θέλει τίποτα. Σταματάμε να πληρώνουμε όλοι. Όμως, να δεις για πότε γίνεται το σύστημα. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και βέβαια θα ήθελα να ξαναδούμε οπωσδήποτε τα παιδιά τα πρωινά της ΝΕΤ. Γιατί αλλιώς, άμα δεις τα άλλα κανάλια, γίνεσαι αυτόχειρας, αυτοκτονής. Λοιπόν, ναι, άρα καλά πάει το σχέδιο. Εντάξει, το έχουν πετύχει. Οκ. Okay. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα για τον κύριο Δένδια, μπορώ? Ναι. Θα ήθελα να του πω ότι σύντομα, πάρα πολύ σύντομα όμως, θα έχει την τύχη του κυρίου Χριστάκη κουτσί. Αυτό να το βάλει καλά στο νου. Τι θα γίνει, θα το πιάσει στο στόμα του κουλούρη? Όχι, παιδί μου. Α. Θα τον απορρίψουμε όλοι εμείς. Mm. Όπως το λαός. Όπως το περίπτωμε και πήγε πέρασε στα ζήτητα ο Χριστέας του Παπουτσής. Καλά, τώρα συγγνώμη, αλλά δεν έχουν και την ίδια ιστορία. Μην τα ισοπεδώνουμε όλα, έτσι. Ο Χριστέας ο Παπουτσής έχει αντιμετωπίσει τα τάγκ στο Πολυτεχνείο. Δεν είναι ID έτσι κανένα τυχαίο, είναι πρωταγωνιστή. Ναι, σίγουρα. Αναφέρω. Ο Δένδιας τι έκανε. Είχε παίξει κομπάρσου στην Κερκυραία, στην Βλαχοπούλου. Σιγά. Αποστόλη, καλημέρα. Yeah. Είμαι θρησκευόμενος, όχι θρησκόληπτος. Όμως, καμιά φορά και ο Θεός τα χάνει. Και βγάζει νούμερα σαν τον Γεωργιάδη, τον Χρυσοχοίδη, τον Λοβέρδο, τον Πίστη. Καλά, κάποια στιγμή πρέπει να πάει και ο Θεός τουαλέτα, συγγνώμη. Όλο δημιουργία, δημιουργία, δημιουργία. Κάποια στιγμή θες να χέσεις κιόλας. Να το και το μήνυμα. Είπαμε καλό λόγο για τον Λαφαζάνη και ήρθε από τον Γιάννη τον ακροατή. Σιριζάκια. Ό,τι και να γίνει, εσείς θα είστε αντιπολίτευση. Με αυτό το αισιόδοξο, σας αφήνουμε. Λαός, Γιάννης Παπαδόπουλος αμέσως μετά. Μαγκαζίνο, εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Γεια σας, Αποστόλη. Γεια χαρά. Θέλω να πω το εξής. Παρατηρώ τον κόσμο γύρω μου. Αχ, δεν τα λες ωραία. Δεν τα λες ωραία και ο Γιώργος Κατέρης μαλακίες έλεγε και έγινε πρωθυπουργός μετά. Κοιτάζω γύρω μου και βλέπω πρόσωπα ξεχωριστά. Κοιτάζω γύρω μου και βλέπω πρόσωπα ξεχωριστά. Δεν φταίω, τώρα είδες τι έκανες. Τώρα δεν κοιτάζει γύρω του να δει πρόσωπα που είναι ερημανογδάρουν. Πω, εντάξει, να σου πω κάτι. Πόση ώρα προσπάθησα να πάρω δύναμη να πάρω να τα πω και το όχισε. Κοιτάζω γύρω μου και βλέπω πρόσωπα αποφασισμένα. Τα λεφτά του Κοσμάκη. Εργαζόμενους. Το εισόδημα δεν φτάνει για τίποτα. Οικογενειάρχες. Μας απειλούν τα σπίτια μας. Αγρότες γεμάτους επιμονή και πείσμα. Εάν δεν ακούσουν τη φωνή των αγροτών, θα έχουμε πάρα πολύ θερμό χειμώνα. Διαβάζω το χρέος μου να αγωνιστώ για να ανοίξει κάθε Έλληνας το δικό του δρόμο στον ήλιο. Κάικα! Εύκολο το νομίζει το τιμόνι. Γεια σας. Γεια σας. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ο Δένδιας είναι γιος του καθηγητή του Πανεπιστημίου το 60 και 50 που τον φωνάζανε Ένδια. Ναι. Α, γι' αυτό είμαστε έτσι. Ευχαριστώ. Λοιπόν, παρατηρώ τον κόσμο γύρω μου και όσο ο χρόνος κυλά, όλο και περισσότερο διαπιστώνω ότι οι άνθρωποι συμπεριφέρονται με νευρικότητα και αγένεια και απαξίωση προς τους άλλους και γενικότερα με εχθρική διάθεση. Και τις περισσότερες φορές θα ρωτήσω κάποιον γνωστό που θα ανταμώσει ότι κάνει, πράττω τη μίζερη διάθεσή του. Και πιστεύω πως το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων αυτών είναι όλα αυτά που ζούμε και προσπαθώ να κατανοήσω τη στάση τους. Αλλά απλά δεν τα καταφέρνω με όλους, γιατί δεν μπορώ να κατανοήσω την ευρικότητα που εισπράττω από τον υπάλληλο που με εξυπηρετεί, επειδή συμβάστηκε να είναι δούλος και να αμείβεται με ψίχουλα. Και επειδή έχασα κι εγώ πριν από 2 χρόνια τη δουλειά μου, γιατί δεν δέχτηκα να γίνω σκλάβος και έψαξα αρκετό καιρό και δεν βρήκα. Και τη στιγμή που βρήκα μία, ζήσα ήδη χωρίς ρεύμα, χωρίς λεφτά και γενικότερα με εξώδικα κτλ. Η αμοιβή θα ήταν 20 ευρώ για 12 ώρες και φυσικά αρνήθηκα γιατί προτιμούσα να πεθάνω παρά να δεχτώ αυτό. Δεν ανήκω στους βολεμένους και δεν θα ενταχθώ ποτέ σε αυτούς. Και δεν περιμένω από μια ομαδική εξέγερση για να παλέψω. Και ένας αγαπημένος μου στίχος λέει ότι μέσα μου η επανάσταση έχει αρχίσει προκαιρού. Δεν περιμένω το νεύμα του βοσκού. Αλλά και αν κάπου παρακάτω ακολουθήσω το νεύμα του βοσκού, δεν θα ξεσπάσω στους άλλους γύρω μου, γιατί θα φταίω μόνο εγώ για μένα. Πες μου κάτι ρε εσύ από σαντε. Τι έγινε? Ποιος πιστεύει ότι άμα έχει κάποιος μαύρα χρήματα θα τα πάει, θα τα καταθέσει στην HSBC εδώ και θα τα στείλει με έμβασμα? Έτσι βγαίνουν τα χρήματα έξω. Ξεχάσαμε το θέμα των Αναστασιάδη που τον πιάσαν στο αεροδρόμιο με μια τσάντα με 500.000 μισοκατομμύριο ευρώ. Ναι, βέβαια το ξεχάσαμε. Και συνεχίσαμε να περνάμε ωραία με τις εκπομπές του. Ακριβώς. Mm. Ακριβώς. Και να παρακολουθούμε τα κασιδιάρικα που καλεί κάθε τόσο. Και τα βυζιά της Μενεγάκη, ξέχασα. Τι ξέχασες? Τα βυζιά της Μενεγάκη που βλέπουμε στο θέμα. Τι έχω τα βυζιά της Μενεγάκη? Είναι ωραία. Να σου πω κάτι, θεωρώ απαράδεκτο ο κύριος Γιώργος Παπανδρέου, παίρνει την βουλευτική του αποζημίωση, πήρε το γυναικάκι του να πάει στη Γερμανία εκεί σε μια ταβερνούλα και πήραν οι κάθε εκεί πέρα και του φωνάζει. Δεν επιτρέπονται, κάνουν επεισόδια. Τι πράγματα είναι. Ότι δεν επιτρέπονται, δεν επιτρέπονται, να τα πούμε αυτά, έτσι. Έτσι. Αλλά εμένα. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μας έκανε κάτι, ο άνθρωπος Γιώργος Παπανδρέου, ο πολιτικός μπορεί να μας έκανε. Να τον κρίνουμε πολιτικά. Επειδή σε λίγο θα έρθουμε και τα πράγματα, αυτό θα πάρει και σύνταξη πρωθυπουργού. Είναι άνθρωπος πάνω απ' όλα και αυτός. έχει τη ζωή του. Αποστολή. Άσε που έχει αποσυρθεί για την αξιοπρέπεια, να πει: εγώ φεύγω, ορίστε. Μπράβο, στράτηξα, έκανα ό,τι μπορούσα, δεν μπορώ να σα γράψω άλλο. Α, έρθει κάποιο επόμενο. Ωραία, αυτό επαναλαμβάνω, θα πάρει σύνταξη πρωθυπουργού σαν τη Δήμητρα. Περίπου, αλλά με λιγότερα βυζιά. Α, λοιπόν, άλλο είναι το πρόβλημα, Αποστολή. Εγώ θέλω να ξέρω, αυτά τα επεισόδια έχουν επιπτώσει στον τουρισμό τη Γερμανία ή τη Ελλάδο τελικά. Αυτό με απασχολεί από το πρωί. Στην επομένη των εκλογών που πήραμε την πρώτη διαρευνητική εντολή, δώσαμε δύο εναλλακτικές λύσεις. Άμεση χρεοκοπία και έξοδο από το ευρώ. Η Ελλάδα θα γίνει Βόρειος Κορέα σήμερα. Μπράβο! Εμείς λέμε χωρίς τα λεφτά συντάξεις, τέλος και μισθή. Εσείς λέτε υπάρχουν λεφτά. Πολύ ωραία. Αν δεν περάσουν τα μέτρα, στο σκουλέτε για τη σύνταξη. Το Πασόκ είναι ο αργός θάνατος. Έλα ζωή σε λόγου μας. Το σύνθημα βοήθα Παναγιά έπρεπε να είναι. Σε αυτή την περίπτωση βοήθεια Παναγιά. Ναι, Διευκό. Βρε, δεν σε σώζει τίποτα, είσαι αμαρτωλός πλέον. Ναι, ναι, ναι, την Παναγίτσα μου. Σε αυτή την περίπτωση βοήθεια Παναγιά. Ναι, ναι, την Παναγίτσα μου.